Євген Свистюк вітає Євгена Концевича. Вітаю вас, Євгене, з днем народження. І тут нас зібралися в редакції троє: моя дружина Лілія і пан Василь Осієнко. Хотілося б до вас приїхати, бо якось з зеленими святами пов'язується завжди ваша оселя. Ну, і той світ, до якого можна позбирати людей хіба що на фотографіях. Але ми про вас пам'ятаємо, любимо вас, і завжди залишається ота пам'ять, що до Євгена Концевича за життєвою енергією, за оптимізмом, за натхненням. Дай Боже вам здоров'я і дай Боже нам при нагоді зустрітися, погомоніти і може щось записати. Обіймаю вас, обіймаємо вас усі. Євген Сверстюк, якщо ви впізнаєте. 4 червня 2001 року в місті Коростишеві на вулиці досі Більшовицькій 112, помешкання 17, записуємо розмову з паном Методієм, так? Волинцем. Записує Василь Овсієнко. Це сьогодні в нас другий день трійці. Працює. Я Волинець Мефодій Іванович, народився 3 березня 1926 року в селі Іванівка, тепер Травневе, Коростишівського району, Житомирської області. Батько мій Іван Михайлович Волинець працював в колгоспі до самої своєї смерті. А мати Євдокія Данилівна Волинець, дівоче прізвище Потапенко, також працювала в селі весь час, також до самої смерті в колгоспі місцевому. А роки їхнього життя, скажіть, будь ласка, Чиї батьків? батьків, ага. Батько народився в 1889 році, а помер в 1975 році. Мама народилась у 1891 році і померла в 1971 році. Ну, брати були старший брат Костянтин, вчителював в селі в рідному, помер вже 10 років назад, як помер. Молодший брат Григорій закінчив теж інститут, працював інженером, меблевиком на меблевій фабриці в місті Ічня Чернігівській області, також помер 3 роки тому. Я вчився в селі в своєму Іванівці, перші 4 класи, початкову школу закінчив, 5, 6, 7 класи, закінчив в сусідньому селі Березівці, тепер Садове. Перед війною 1 рік навчався в Коростишівській педагогічній школі імені Івана Франка. І тут же вже екзамени за перший курс цього року складав вже якраз після початку війни 41-45 років. Час війни був, проживав на окупованій території, проживав в своєму селі. Працював, мене тоді якраз притягли до того, до антифашистського підпілля, до учитель педшколи, вчителі педшколи, з яких я навчався перед війною, мене, значить, притягли до підпільної роботи. Працював в підпіллі. Першу в місцевому партизанському загоні Вовкова Кучеренка, який після входив до з'єднання генерала Наумова, а після і так до кінця війни ми працювали, виконували різні завдання, потім по місцю, по всій області їздили, по області. А що ж, а що за завдання? Що ви робили? Завданнями так. Перешкоджали і вивозити людей на роботу в Німеччину. Не допускали то, били машини, молотарки, трактори і інше, ті, щоб не допустити вивозу хліба в Німеччину. обстрілювали військовий час машини німецькі також, а також псували кабель Київ. Житомир, що проходив по нашій території, кабель німці проклали, який зв'язковий військовий кабель військовий. Ну і так пройшло до кінця війни. На початку, після того, коли нашу територію повернулись радянські війська, мене призвали в армію. Це коли було? Це було 3 квітня 1944 року. Ми призвали в армію. Але ж перед тим десь там писалося в книжці вашій, що ви ще і працювали в сільраді. Ну перед тим, як призвати в армію, війська совєтські повернулись до нас перший раз 9 листопада, тоді Житомир 19 листопада знову здали, так? Ага. А другий раз повернулися до нас 27 грудня. Вже були у нас. От січень місяць і цей березень місяць я працював секретарем сільської ради в селі і бухгалтером колгоспу відносно. Тоді мене призвали до армії 3 квітня 44 року і повезли в службовий полк в Казань. В Казані три місяці пробули. З Казані нас перекинули також в цей навчальний полк в Інзу, Ульяновській області. Інза? Інза. Станція Інза в Ульяновській області. І вже з Інзи нас везли на фронт. Це в кінці серпня 44-го року. На початку вересня місяця ми приїхали в Львів. І в Львові нас несподівано вивантажили і сказали, що далі не поїдете поки що, а залишаєтесь тут. У Львів перебазували з Сибіру такий запасний 39-й запасний стрілецький полк 43-ї стрілецької дивізії. І нас поповнили цей полк туди. І ми служили тут. Зразу послали нас на заготовку лісу в Біберку, район Біберка. Де якраз був тоді штаб генерала Шухевича, підпільний був в цих районах. І ми там валяли буки такі, вікові буки на дровах. Після того нас послали, нашу мою групу там свистою, послали заготовляти сіно і овес для конейства нашої артилерійської частини, в артилерії служив. І я ходив пішки своєю групою, там 5 чоловік, нас було всього 6 чоловік, ходив по цих селах Біберського району, такі як, можна їх назвати навіть, я зараз пам'ятаю, Великі Глібовичі, Волове, Підгородище, Романів, Під'ярків, Городиславичі, Шоломия. І тут ми, збирали з населення в рахунок державних поставок, збирали харч для своїх коней, корм для своїх коней. Ну і так пройшло. Після війни вже, так і війна закінчилась тут. Далі ми вже не поїхали. Після закінчення війни в Європі нас збиралися посилати на Далекий Схід. І поки ми маршал сформували, там вже без нас обійшлося, Японія капітулювала, нас лишили в Львові. І я в Львові тут же служив. Далі наш полк послали туди ж в Бібрецький район для охорони траси від бандерівців, так звана. А траса, по якій гнали корів, коней з Німеччини сюди, в Совєтський Союз. На ці траси. Чому гнали худобу? Це цікаво, це що? Забирали? Худобу корів забирали в Німеччині, корів, коней, рахунок репарацій, що ніби тут німці поїли, пограбували, то звідки, йшли в ті коні. І оцю трасу ми там, послали нас на охорону ніби. Так що всі села я прекрасно знав, з людьми дуже багато. Бачив, що як всі люди живуть, як з них знущаються, там все є. Це було видно, очевидно. Багато знайомих було, і досі знайомі люди звідти зараз є. І ми, молоді хлопці, з дівчатами познайомилися, і довго тривала ця переписка. І раз трапилось так, що ми, три нас було, Миронюк Василь із Тернопільщини, з Кременеччини, сам він родом. Це було десь на березні 45-го року, так, в кінці лютого, на початку березня 45-го року. І Михайло Шекерес, дуже гарно співав він, з Кіровоградщини, і я. Приїжджали до Львова, ну, набрати продуктів для своїх друзів. І ми йшли по Зеленій вулиці до Львів і голосували ці на машину. Ну, тоді тільки військові машини були, не було цивільних машин. І люба машина, ми були озброєні з автоматами, і люба машина брала нас туди, особливо чекісти брали, бо боялися, що це буде захист, якщо вті. Нас зразу знайшлась машина якась, взяли нас. В машині було три солдати, і водій, і якийсь лейтенант МВД сидів поруч з водієм. Ми виїхали тільки не доїжджаючи Давидово, там село таке. Нам треба прямо їхати, мимо Давидово. Він раз командується, лейтенант, завертає і наліво по польовій дорозі мчить нас в напрямі Новомилятина, сюди до Вильників, обхід. В якесь село. Приїхали в село, село Охтошине. Вже тут чекісти, ці солдати вже палять вогні, гріються. Все. Село Охтошине. І просто лейтенант махнув з кабіни, там німцям солдати знайомі, і пропустили нас без ніякого. Ми приїхали в село до однієї хати, в центр хаті, а там вже машин повно, людей повно, і солдати, і офіцери, повно людей. Що таке, я не знаю. Тільки зіскочив з машини, і тут зустрічаю трьох знайомих офіцерів. Василь Глотов, поет, був. Після цей Леонід Прусян, за відділом газети «За Совєтську Отчизну», Львовського, тоді військового округу ще. Тоді ще Львовський округ був, так? І ще якийсь третій майор. Ну, вони як знайомі, я був вже цим їхній премію, тоді був літературний конкурс, одержав премію, вони прекрасно мене знали. Я тільки той день, як перед тим був у них там в редакції цієї «За Совєтську Отчизну», вони мене зустріли і кажуть: «О, і вас сюди прислали». Я говорю: «Не знаю, що в нас випадково сюди завезли всі попутно». Ну, тут діло, діло інтересне, я кажу. А що? І третій майор ще якийсь стоїть, незнайомий. Мене знайомить Трусян. Знайомить: «От знайомці, це наш спецкор. Це наш спецкор». А той подав мені таку руку, майор, видно, такий вже, ну, як кажуть, пещений. Руку подає так, ну, і цей з Красної Звізди. Майор Парсаданов з Красної Звізди. Я запитав його: «Ви що, у нас тут постійно працюєте, кореспондентно?» Він мені відповів: «Ні, я в спецкомандировці». Я перепитую: «І надовго ви все?» Говорить: «Вчора приїхав і сьогодні улітаю». І мені, значить, цікаво стало, чому ж це так за спецкомандировка в нього була. А таке спецвідрядження дивне якесь. Вчора прилетів, сьогодні відлітає. І з раптом бачу, що тут дуже багато. Коло мене ще такий йшов місцевий селянин, високий, голосивий. І так у нього цей Адамове яблуко випирало. Він сказав, що він голова сільської ради. І от заводять нас в хату, всіх ведуть в хату. У хаті, значить, лежить так. На ліжку напівроздягнена жінка, убита, мертва лежить, залита кров'ю. З-під ліжка в колисці дитина, і сокира в голові, так, зарубана сокирою, і так в голові сокира і стирчить. І дівчинку років 7 витягують з-під ліжка, теж убито, всімсь розбито тяжким голову, теж розбито. І от якийсь капітан пояснює: «От це бандеровці, значить, убили за те, що її муж ушов в ряди Совєтської армії захищати родину». Я перепитую голову сільської ради, який коло мене, ну, він коло мене просто тримався, тому що я по-українському говорив, що він все. Я говорю: «До вас багато, що один він тільки пішов в армію?» А він: «Та дека, ну, щось за 30 їх, голова сина». то мені зразу в голові, що ж таке, що нікого не вбили, тільки цю жінку вбили, і дітей, і так страшно. І після цього я зрозумів, хто їх убив. Мені згадалось, чому це спецкомандіровка, вчора перевечив сьогоднішка, чому тут уже кореспонденти фотокори з Києва, з Львова і з Москви всі є. Оці. Я зрозумів, що тут є таке. І ці хлопці мої теж це все бачили. Після цього ми пішли і сказали, хлопці, ми що так служити таким катам, це, ну, як самі можу вважати, це на нас кров паде, от тих дітей, що вони повбивали. Ну і ми вирішили, після того довго думали, говорили, радились, і вирішили заснувати, якось боротись підпільне. Чомусь у нас не зайшлося, тут поруч підпілля була, вже робила, це повністю УПА діяла все. У нас не доходило, як у нас кінці, то, та й Сикаш під Ковпаком весь час були. Ну ми вирішили свою організацію підпільну організовувати, винаходити велосипед. І назвали її «Спілка вільної української молоді». Спілку. Було нас три. Це Семерис Михайло, цей Василь Миронюк, я. А після ще приєднався у нас Леонід. Леонід. Ой, це знову от ці. Пилат. Леонід Пилат. Значить, Миронюк був з Тернопільщини, Семерис був з Кіровоградщини, Пилат був з Донбасу, і ті, з різних місцевостей всі вони були, а я з Житомирщини. Ну, трапилось у нас таке, що програму ж треба, треба ці статут, як кажуть, організовувати. У нас не було ніякого ж там досвіду, нічого, як звідки обрати. То ми програму і статут були в нас в бібліотеці Комсомольської, партійної, ці програми, КПСС, ці ВКПБ ще. Ми у зв'язку цьому, значить, мені вони вже доручили, ти каже, як ти вмієш, то більше всього цим слайді, напиши. І ми написали цю програму і статут. І далі, ну, самі взяли, як каже, клятву потім взаємно всі, організували цю статті. Далі, а як же далі працювати? Цікаві ті обставини, от програма, вона писала, десь вона зберігалася, і ви не боялися зберігати? Це є, я розповім про це, як вона далі. Я працював в штабі, і я знав, то, мав більше вільного часу, десь і вільне виходи в місто, все. Я це все ховав поки що в себе. Тоді, коли вже назбиралось, коли в нас почало вже десь було коло 14 чоловік, назбиралось цих архівів, а кожен давав підписку, що він буде вступати, що вступає в цю спілку вільної української мови. Назбиралося більше. І почалося це переформування цих військових частин після. Ті ліквідовували, ті, значить, поповнювали, перекидати частину в частину. От Леонід Пилат цей був, він художником був. У нього так було трошки, ну, дещо домішок єврейської. І він був дуже такий метикувати все. Він сам на Вінниччині народився, все, але батьки його переїхали на Донбас. І ми, коли вже стала нам ця проблема, де ж ці дівати, щоб вони не потрапили ці документи в ті, от Леонід Пилат, тоді можна було домовитися з начальством, він каже, я поїду в відпустку до своїх родичів, і я їх там заховаю. І ми це зробили, цю відпустку йому, і він поїхав. Ні, він ще не встиг поїхати, як мені передають, що його перевели тут в іншу частину, і там його посадили в карцер. То в мене такий був великий переляк, що оці, де воно, що ділося. Як після виявилося, ми почали слід, він посадили його в підвал, там, він була там така маленька продуха, він розсудив і втік. Втік, і після цього це союзний розшук його не знайшли. Де він дівся і то? І ще бо я в секретній частині після працював, то я дуже слідкував за цим всім, де було це. І він щас. Тоді нас розформували звідси, нашу частину розформували, полк цей артилерійський, мене перевели у бригаду зв'язку. 12-та окрема бригада зв'язку, що обслуговував штаб Львівського воєнного округу, тоді ще Львівський військовий. А коли це вже сталося? Це восени 45-го року, ага. В листопаді місяці. А от ця організація фактично була створена? Була створена в березні 45-го. Так. До цього часу, як нас вже розформували, нашу частину, нас вже було 14 чоловік. А яка була процедура прийняття? Десь ви збиралися, то було при інших чи так, індивідуально, тут, як це воно було? Коли постала нас, це якраз форма, як же вести конспірацію, це все, потрапила на мені до рук, потрапили спогади почесного академіка Миколи Морозова, котрий просидів 25 років у Шевченківській фортеці в одиночному ув'язненні, колишній народник. Тоді він був почесним академіком і помер в 40-х роках. Він там був, точно його розписано, як вони вели цю саму всі. І ми за себе прийняли цю систему трійок. Систему трійок, що було. Я знав усіх, а мене знали не всі, а тільки наші ті, хто безпосередньо до мене віддався. Ну, вся ця організаційна робота лежала вже на мені, я вже ті. Я в штабі працював, в мене були все в секретні ці частини, мене які донесення чи що, я все це контролював. І після цього я тут побув, трошки то до нас ще тут додавалося чоловік. І в червні 46-го року вже і цю частину розформовують, коли з'єднується Львівський Прикарпатський округ, один Прикарпатський, і нашого командуючого генерал-полковника Попова переводять інший округ, а тут Яременко стає, генерал армії тоді був. Це Андрій Яременко, тоді ще генералом армії був, Прикарпатським округом. Нас розформовують, і я попадаю в штаб 9-го артилерійського корпусу прориву резерву Верховного командування. Штаб її стояв тоді на станції Зимня вода під Львовом. І тут так трапилось, що Миронюка переводять в Ковель. І він там засновує вже свою трійку і далі що. Мене переводять сюди в цей. І, ну, пілат вже з цього ж корпусу, він втік з цього саме, де я був перед тим. Я після нього провірив всю секретну документацію, ще нема про нього якихось слідів, нічого не було, що заспокоїло мене. Інших перевели в Рівне, теж полк зв'язку. Так що в мене вже сталося, що є наші члени організації там, і в Рівному, і в Ковелі, і ми тут у Львові були. Тоді нас з-під Львова перевозять в штаб Московський воєнний округ. Спершу в Гороховецькі артлагеря, а тоді, значить, ми стояли на станції «Правда» під Москвою. Але давайте трошки назад повернемося. У яку ціль ви ставили і що конкретного ви встигли зробити? Ага, ну це все зараз. Ну, ціль була цього записана в програмі, ціль була та, що здобути незалежність України, при тому необмеженим, ключною збройною боротьбою. Це була перша, звичайно. Друге, пропаганда, агітація серед української молоді, що значить служить в армії, і взагалі серед України. Ми ставили цілі, щоб молодь українська, яка в армії, досконало вивчала нову техніку військову, яка була все, бо вона пригодиться нам у боротьбі після. І далі ще з одною основною ціллю було дезорганізація роботи органів СМЕРШ. Ага. Один з них був метод такий, що ми свого одного, так як в академіка Мороза ми вичитали, одного свого посилали туди, як ніби стукачем. І він там, що висиджував, що він міг нам сказати, їхні явочні квартири, де вони стукачів приймають, щоб нам можна було тоді вислідити, хто ж туди ходить, хто звідти повертається. І, якщо можливо, хто і за ким вони дають слідкувати, щоб нам можна було. Оце було. Ну, і тоді була ще така, в моді тоді книжка була німецька Ганса Хваллада, письменника, «Кожний умирає наодинці», що він посилав, сам писав листи агітаційні проти фашистських і розкидав. Ми не розкидали, а ми відправляли поштою. У вищі учбові заклади з довідників, просто для вступу, брали адреси і висилали там студентці там такі, той студент у такому мову, що хто цікавиться, ніби для знайомця, тоді було після війни така ця, як кажуть, мода, пошесть на те знайомство, що було всі. Розсилали так. От в газеті когось, знаєте, якусь передовицю, чи передовика якось надрукували, і що адресу дали, село, район, там область. Ми цьому слали теж матеріали такі антисовєтські все. Отак, ну і в газети різні в цьому. Там у мене навіть у вироку до правди, що я писав. Отакі методи всі робили. Що ми значили? Розповсюджували листівки. А як листівки робилися? Листівки, у нас була портативна німецька трофейна машинка, не зареєстрована ніде. І ми на ній друкували. Шрифт там був який? Шрифт був російський. Російський. А цікаво, ці листівки робилися з українською мовою, так? Українською мовою. Там одиницю замість і, там, ось знак оклику замість і, там, як воно підходило. Всі, а то від руки, а ці листи писали, кожен свою від руки, хлопці писали. То. І що, такого страху не було? Ви ж знали про ту колосальну репресивну машину, що працювала? Знали, але ж ми також працювали ті. Ми не відправляли своєї частини цього листа. Ми відправляли десь іншим, бо ми знали, що по штампу, поштовому штемпелю зразу буде шукати у цьому районі, де це тут повинно бути. А ми відправляли з іншого міста. З іншого, то, наприклад, ми на станції «Правда» під Москвою, а недалеко Загорськ був, Загорськ їздили, або з Москви самої відправляли. То, а у своїй станції ми не відправляли. Це, ці вже правила ми так дотримувалися давно, ну, і знали, що пальців не треба вначалі. Бо тоді навіть було ще таке відношення, що всім військовослужбовцям роздали спеціально папірці, папір, і напиши власною рукою свою автобіографію. Ну, ми ж це прекрасно знали, для чого. Напишеться для графічної експертизи, а пальці, значить, буде так. І ми з цим були знайомі, і ми це уникали, щоб цього не було. Ну, що з таких, вже на станції «Правда», коли ми були, найбільше, що з нами таких було, що ми зробили, зорганізували відмовлення від їжі. Обідати, відмовилась ціла батальйон зв'язку при штабі 9-го корпуса. А 9-й артилерійський корпус він об'єднував артилерію всієї Московського військового округу. Годували тоді, в 46-му, це вже кінець 47-го, це в 47-му році, в лютому місяці було. Годували дуже погано. Ну і ми все-таки сказали, скільки ж можуть нам помиємо годувати. Давайте зробимо так. Хлопці пішли так. Відмовився батальйон цілком приймати обідання. Прибіг зразу наш політвідділ корпусний, наша смершся тут, дивиться, що. Через годину вже генерал-полковник Неділін приїхав. Він тоді начальником штабу, головного штабу артилерії був в Совєтській армії. Щоб після першої командуючи ракетними військами він був. Оце Неділін прийшов тут, перевіряв усе, що тут було в ній. Ну і після цього що? Стали менше красти, бо черговими по кухні раніше сержанти старшини ходили, а тепер стали майори, підполковники, начальники відділів. Ну, побувався півроку і знову те саме стало. А це найбільше таке, що було в ті. Ну, шум був на весь, після був секретний наказ і по армії, і по Московському військовому округу відносно цього, що це було в ті. А шукали заводіїв, хто це ініціював? Шукали, але так. Ну, доказ був, що харчі були погані. Правді, погані, так. То викликали так. Викликали всіх сержантів тих і чергового по батальйону нашого, старшого лейтенанта. То черговому цього вигнаного догану Сувору дали. А усіх цих самих сержантів, одного з старшини, Тужилкин там старшина був, є молодші сержанти, розжалували, там інші сержанти, урядові і так далі пішло. Обійшлося так воно. Хоч після цього, ну мені прийшлося вже звідти тікати. Я ж затікати. Ви ж у війську, як то тікати? Я у війську, але я, ну були такі в добрих відносинах, я був з начальником штабу корпуса. Ага. Був полковник Іван Андрійович Зелінський, з Вишні під Вінницею, родом сам. Ну, в добрих відносинах було, і я його просто, він не хотів відпускати, а відпросився, він мене відправив. Ага, перевели в інше місце. Перевів у Вадимир під Москвою, в 7-му гвардійську пушечну дивізію. І там, в цьому Вадимирі, зразу мене також в штаб взяли. Але перед цим, ще звідси, був у нас Петро Вознюк, червоноармійська, Ровенської області, тоді була Рівненська область, зараз він Секрестенопіль, що зараз відновлена ім'я, Червоноармійська. Цього району був хлопець. Він був також членом спілки вільної української молоді. І ото, що не збиралися документи, він був у госпіталі, а тоді перед тим, як у госпіталі повертатись в частину, ну я йому дав на 10 днів документи відпускні, дав сам. Без дозволу начальства, щоб він завів тільки наш архів і туди. А він казав, що там у нього добрі знайомі є, ще досі, значить, підпілля працює, що я їх заховаю там надійно. Ну він як поїхав туди, то я йому дав на 10 днів, проходить 2 місяці, а його немає, 3 місяці його немає. Тут вже об'являють всесоюзний розшук його, як він через 5 місяців привозять його під конвоєм вже звідти. І цей документ, що я їм підписав з ним. А документ я підписав за заступника нашого командира нашої частини, старшого лейтенанта Горшкова. І тут вийшло таке, що він документ як цьому Горшкову пред'явили, тексту не показують, а показують тільки підпис. Ваш підпис. Він глянув зразу без нього. Мій, каже. То це ви підписали цей документ? Тобто я такого не підписував. І почалось це шум. А я вже в Вадимирі, кажу. І вони пригадали мене з Вадимира, мене сюди привезли. І тоді мене водили на очну ставку, в Бутирку, до нього. Він сидів в Бутирці. І там слідчий якось так був, вийшов з камери, він мені сказав, що все з тим в порядку. Що значить, що я передавав, що все в порядку, що я заспокоюся. Ну, після цього ну, мене не репресували, яка тільки. Мені дали після цього всього на повну, як кажуть, катюшку тоді, арешт там під тим. Ну, на гауптвахту. Здається, ви дату не назвали того арешту. Кого? Дату того арешту ви не згадали. Його? Вашого. Дата вашого арешту. Мого арешту? Та ще арешту не було. Це тільки там передарештувалася. Робота. Мене ще не арештували, а я до арешту зараз йду. Це перед арештом ще. Мене не арештували, мене тільки допитали як свідка. Ага, допитали. І відправили назад туди. І вже не штаб, у штаб дивізії. Мене штабу дивізії перевели в 26-ту бригаду. Ага. Рядовим так радистом, радіотелеграфістом. Угу. Ну, там бібліотека була з усієї цієї дивізії. 7-ї гвардійської, тільки тут була бібліотека для всієї дивізії. І бібліотекарем у цій бібліотеці працював Погружальський. А цей, як його зараз Володимир, казали Васильович, а він насправді Віталій, його справжнє прізвище. І не Погружальський, а Погуржальський. І перекинули ми сьогодні спеціально, тому що він був давній вже стукач, їхній, запровірений. Ну, як його по-гружальському розповісти можна трошки? Він у 42-му році, коли почали Німеччину вивозити, то немає, як кажуть, гріха дівати. Перші набори в Німеччину йшли майже добровільно люди. Бо ще не знали, що воно таке. Все, німці тут не були по селах, навіть от такого не було, як то вірус. От. І до цього самого, це до... Ну, було вже це звірство з військовополоненими, вже йшло. Але деякі люди говорять, а ми були в полоні тоді, в 18-му році, там добре було то. І ця молодь йшла майже то. І він пішов добровільно ж туди. А звідки він родом? Він родом з Лудаєвецького району, село я забув вже, Хмельницької області. Лудаєвецький, так, так. Так. От. Він тоді пішов і був, працював в Німеччині, в цій зоні, де союзники звільняли зону. І його передали сюди, в Совєтську знову, зразу, і там же його завербували. І він звідти якраз так і вже працював на їх всі, на СМЕРШ. І тут він теж працював у СМЕРШ. Ну, правда, це не секрет був, бо офіцери тут такі знайомі, майор там, Гурин, майор Пивоваров, що добре відносились, вони казали, що бережись отого нас, бережись. І його прозвали так, усі вже звали там, Іудушка Головльов. А то у хрестоматії з російської літератури, з 9-10 класу, де Салтикова-Щедрина, там вже був портрет Іудушки Головльова художників Кукриніксів. А то він точно так і був похожий на той, як то Іудушкою Головльовим так і звали. І він це, значить, слідкував повністю за мною. Далі після цього, коли я тут служив, я бачив, що як він до мене підходить, які він мені питання задає. Я в бібліотеці часто буваю, він мені в бібліотеці дав, ходи вільно, де хоч. Офіцери стояли за бар'єром, що замовляли книжки, так, як всі є. А я ходив вільно скрізь, все він. Він мене спровокував на ці питання, Стерешив Грушевського там питання, там інші оті. Я ж це прекрасно знав. Далі я вже вчився таки ж в цій ін'язі ще, продовжував вчитись на англійському у цьому відділенні. І також працював над собою постійно, це математику вчив, що збирався колись думізуватися і вчитись. А він теж вже почав імітувати, що він теж хоче вчитись. І почав вже до неї йти. І очевидно, я так думаю, що він своїм кумам говорив, що я не можу з ним говорити, а в 7 класі освіти всього було. Я з ним не можу говорити, бо він, мов, більш освічений, ніж я. І раз мені приходить п'яний. Приходить ввечері, я після, всі вже сплять, а я ще в конторі там собі сиджу, щось своє роблю. Він приходить п'яний і лізе до мене обніматись. Давай поцілуємося, я думав, що ти така сволоч, як і я. Так мені прямо каже. А я тепер знаю, що ти чоловік. Ну, тобі було легше. Ти ж не був в Німеччині, тебе союзники не репатріювали. От. А тепер давай поцілуємось. І плаче, і цілуватися лізе. А п'яний, я кажу, знаєш, що Віктор, хто ж тебе на п'яну голову цілується? Я так не люблю цілуватися. Я ж з дівчатами люблю цілуватися, з мужиками не люблю цілуватися. Іди проспися, а вранці прийдеш, поцілуємося. І він отож перво з нього, а він не міг сказати. Він тільки не назвав мені що його свого цієї клички. А так він, по суті, признався, що він стукач. Ми встановили вже за цим слідкувати, за ним хлопці, де вовті. А знайшли де цей кабінет кума, а в кабінет кума виходив такий темний коридор, а напроти була вбиральня солдатська і столярка. То хлопці столярка ці відкривали двері і підглядали, а хто ж туди до кума ходить. Ну і засікли по Гружацьку кілька разів, що він туди ходить. То ми вже були певні. Другий раз він приходить, теж на підпитку мені приносить студентський квиток. А там був учительський інститут, тоді були такі двохрічні учительські інститути. Підносить мені студентський квиток, що я, от дивись, студентом вже став інституту, нас історичне відділення прийняли. Ну я зразу ж таки зрозумів, що ж ти, що семи класами освіти, хто тебе прийняв в інститут? Це точно, що тебе направив СМЕРШ туди і влаштувала. І при тому це десь в лютому місяці вже, в середині навчального року. Хто ж це мого бути? Я, правда, то в мене знайомі були, і одна дуже дівчата, і зараз на неї листи є, що вивчилася в цьому інституті, скажу, Маша, ти дізнаєшся, що це там за. Що це там за такий студент у вас з'явився новий? І вона добрих відносин була з деканом цього факультету. І він сказав, а я звідки знаю? Якось прислали, сказали, що хай вчиться. І все. І стало зрозуміло, що це його СМЕРШ також туди влаштувала. Після цього, що я постійно займався, я дуже прекрасно розумів, що якщо будуть вербувати когось, мене, крім цього Гуржацького, то будуть вербувати того, хто зі мною спить, з ким я, значить, постійно спілкуюсь, з ким я їм навіть поруч, чи що, ділюся чим. будуть фарбувати такого хлопця. І був у мене такий молодший сержант Залізко з Чернівецької області, здається, Новоселицький район там такий був. І він зі мною завжди вчився. Математику вчив, там, іншу фізику, іншу мову, особливо вчив, мови різні. І він раз, і після того, як ми заняття, так і видно, що він вже дружить зі мною тісно, я його запитав: «Іван, ти справді оце хочеш? Чи тебе прислав кум до мене, підіслав?» І він каже: «Та що ти, кум, я б він прислав, я йому очі заплював би». Я говорю: «А ти не плюй. Тебе обов'язково повинні викликати раз ти. І що будуть тебе вербувати, що то». «Та я не відкажусь, Іван, значить, а ти не відмовляйся. Каже. Ти дай згоду, а тоді прийди до мене і скажеш мені, коли тебе це завербували і що тобі дали, яке завдання». І буквально десь днів через 10-15 Іван прибігає схвильований і каже: «Михтодь, Михтодь там звали, то за Ізара звуть ті в селі, ти як у воду дивився. А що таке? Оце прямо від кума. А хто тебе приймав? Капітан Пічугін. І що, де?» Він сказав мені: «Ми перед тим цю земляночку бачили, але дивували, що за землянка, не для життя, не для цього, а там. Оті землянці, що ми колись дивились, все. І що він? Вербував мене. І ти дав згоду? Дав. Який там умний, дали йому вже, все, умний. І за ким? За тобою, каже, слідкування». Ну, то й ну добре. Коли тобі наступне побачення? Каже: «Через тиждень, в таку саму пору, через тиждень. А де? Там же, в тій же землянці». Ну, добре, говорю, за кілька днів прийдеш до того, ми разом напишемо донос, і ти понесеш цей донос. Ну, я написав цей донос, він, що він тебе питав, які питання? Він мені сказав, ага. Ну, по цих питаннях я написав цей донос, Іван взяв, переписав рукою своєю і поніс туди куму. На другий день він, ну як, так каже, не дуже задоволений був, що от ми знаємо, що він такий-такий, а ти ось вийшов, що ніби тут, мов, нічого такого не було. Ну, на другий раз він так при мені писав, як напише, дасть мені, я провірю, і Іван носив ціни. І так ми носили, десь більше року він носив. Іван ці доноси. Шрак був ручний доносчик. Ну, це такий, це наш був, так як у нас. Перед тим у нас було ще оті пару чоловік. Гриша Бережний був з Чернігівщини, він дуже довго там працював у нас з самого початку. І, а це Іван. І він, ми тоді визначили всі ці де явочні квартири і цього Погружальську засвідкували. Ми тільки з нашої, що ми особисто знали, 18 доносчиків виявили. Ну, деяких як ми. Людям це розказували, їм грали, як тоді казали, темною потім. Сусіди, ці сусіди, земляки всі їх відмовлялися від них. І знаєте, і всі часто побіг, біжать вже до кума, то кажуть: «Я не хочу, бо мені темною зіграли. Або мої земляки від мене відрікаються». Почалося, і вони захвилювалися ці в органах цих самих. Правда, викликали мене цей саме капітан Пічугін, теж вербував. То я там йому встроїв скандал, що він мене сьогодні то ті. І сказав тільки: «Попомніш этот день», мені так кулаком. Я пішов звідти, і наближалася вже це демобілізація в армії. І було вже об'явлено, що 26 рядові 1926 року, сержанти рядові 25 року їдуть київський напрямок, під'їжджають 5 квітня організовано, от ті, від'їзд. А я тоді лежав в санчастині. І от 3 квітня мене з санчастини виписують. Я прийшов у батарею, командир батареї дає мені, значить, завдання карточки взискання поощрення, там ці солдатські заповнити. І тут приходить черговий посильний по штабу, був рядовий дворовий такий. Каже: «Волинець, тебе викликають в штаб». Ну, вони в штаб часто викликали, то там якусь зробити схему, чи секретність, якийсь документ секретний, там, як знали, що допуск до секретної роботи є. Я собі збираюся і йду так собі, як роздягнений, бо це зверху спуститься вниз в штаб. Ми на другому поверсі, казарма була, а штаб внизу був. Коли по дорозі до мене вже, ви в штаб, кажу, я в штаб. А що ж ви без шинелі, без нічого, без головного убора? Кажу, що там в штабі, мороз, що зараз, квітень місяць. Ну, це ви до мене пішли. Поїдемо відрядження. Кажу, куди це відрядження? У мене через день вже їхати додому. Це ми туди і назад вернемось, завтра вернемось назад. То візьміть шинель і візьміть головний убор. Майор Хоменко, командир 3-ї батареї протитанкової. Я пішов, взяв шинель, взяв ці, і мене зразу вже ті. Була домовленість, якщо зі мною щось станеться, Іван провірить мій чемоданчик, а там був окремий чемоданчик, цей чемодан зразу висить, забере і знищить все те, що в чемодані є. А в чемодані були ці саме програма, статут, ці листи звернення були. Ага. А цих самих підписки цього зілізка теж там була. Бо я на всякий випадок, якщо тебе прислали ці, і тебе, значить, якщо тебе, ти мене посадиш, то от буде тобі теж так, така якось. Ну це мені після зіграло в тому. Бо я від нього підписку брав таку, яку і від нього брали в ті. Такого, ну, форми такої, так точно. Що можна було тоді говорити, що от я його взяв таку підписку, як він, щоб його спровокувати. Я взяв, йду. О, біжим. Та куди ж, яке відрядження? Та в Гороховецькі табори, це літні наші табори. Uh-huh. Я говорю, та коли ж поїзд йде ввечері, а чого ж ми зранку туди біжимо? Та ні, а він зразу, ага, то там поїзд змінили, новий, ще новий дали. Ну, я зрозумів все. Біжимо ми за межі частини. Пішли прохідну, значить, КПП наш, і йдемо. Ох, він дивиться на годинник, щоб би не впізнити. Хоч, щоб, може, хтось підвезе, що підвезе, і оглядається. А я теж оглядаюсь, що ж це може підвезти. Як це машина КГБ, воронок, то це вже гарантія. Правда, о, наша машина, може, підвезе. Я бачу воронок. Машина зупинилась.